الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والليل إذا يغشى قسم رات کی اذا یغشا جب وہ چھا جائے والنہار اذا تجلا اور قسم ہے دن کی اذا تجلا جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر والانثی اور قسم ہے اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو ان نسائکم لشتا بے شک تمہاری کوششیں البتہ مختلف ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى پھر جس شخص نے دیا وَاتَّقَى اور دل سے ڈرتا رہا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور سچا سمجھا اچھی باتوں کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جس شخص نے بخل کیا نہ دیا واستغنى اور بے پرواہ رہا وکذب بالحسنى اور اس نے جھوٹا سمجھا اچھی باتوں کو فسنیسرہ للعسرى پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے تنگی میں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى اور ناکام آئے گا اس کے مال اس کا اذا تردى جب وہ گڑے میں گرے گا جب وہ دو دکھ کے گڑے میں گرے گا ان علینا للہدى بے شک ہمارے ذمے ہے راہ سمجھا دینا وان لنا للآخرۃ والأولی بے شک ہماری قبضے میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی فأنذرتکم نارا تلظی پھر میں نے ڈرا دیا تم کو بڑھتی ہوئی آگ سے لا یصلاها الا الاشقى نہ داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بدبخت الذی کذب وتولى وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وسیجنبها الاتقى اور بچا لیا جائے گا اس بڑھتی آگ سے الاتقى بڑے متقی کو بڑے پرہیزگار کو الذی یؤتی مالہ یتزکا وہ جو دیتا ہے اپنا مال یتزکا تاکہ دل پاک ہو جائے وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا اور نہیں ہے کسی کا اس پر من نعمۃ کوئی احسان وما لأحد عنده من نعمۃ اور نہیں ہے کسی کا اس پر کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو الا ابتغاء وجه ربه الاعلی مگر واسطے چاہنے وجہ رب الاعلی اپنے رب کی رضا کے الاعلی جو سب سے برتر ہے ولسوف یرضى الکریم راضی ہو جائے گا اور الکریم خوش ہو جائے گا سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ لیل پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے. اس میں اللہ پاک چند چیزوں کی قسم اٹھا کر کے بنی آدم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح یہ چند چیزیں کائنات میں مخلوق میں مختلف اور متضاد ہیں، اسی طرح تمہاری کوششیں اور تمہاری محنتیں، تمہارے اعمال جو ہیں یہ بھی مختلف ہیں. جب تمہاری کوششیں محنتیں اعمال مختلف ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ ان پر جو نتائج مرتب ہوں گے دنیا اور آخرت میں وہ بھی مختلف مرتب ہوں گے. اس لیے اللہ پاک پھر دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہو سکتے ہیں، یا تو آدمی کی محنت نیکی میں ہوتی ہے، ایمان میں ہوتی ہے، اور یا آدمی کی محنت کوشش جو ہوتی ہے وہ بدی کے پھیلانے میں ہوتی ہے. اور پھر دونوں قسم کے آدمیوں کے تین تین اعمال ذکر کر کے ان کے نتائج بتلاتے ہیں، ان کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں دنیا میں آخرت میں. اور اس کے بعد اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ راہ سمجھا دینا، نیکی اور بدی کی راہ واضح طور پہ سمجھا دینا، بتلا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ کسی کو نیکی پہ مجبور کر دیں یا گناہ پہ مجبور کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری حکمت نہیں. اگر ساری دنیا کے انسانوں کو ہم ہدایت کے راہ پہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، سب کو نیک بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف. ہم نے نیکی اور بدی کے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں. اب ہر آدمی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، اپنی مرضی اختیار سے چاہے تو نیکی کے راستے پہ محنت کرے اور چاہے تو گناہ پہ محنت کرے. جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ بھی پا لے گا. اور یہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے. دنیا کے بنانے والے بگاڑنے والے بھی ہم ہیں، آخرت کے بنانے والے بگاڑنے والے بھی ہم ہیں، دونوں ہماری قبضے میں ہیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ یوں فرما دیں کہ میں نے تم کو بڑھتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. جہنم کی آگ، اس کے کئی طبقے ہوں گے، اور بعض طبقے جو ہیں ان میں آگ نہایت ہی بڑھتی ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس آگ سے میں نے تم کو ڈرا دیا، سمجھا دیا، اطلاع دے دی ہے. یہ بھی بتلاتی ہے کہ ایسی آگ میں کون داخل ہوگا. الاشقی، اشقی شقی کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو بہت ہی زیادہ بدبخت ہوگا وہ بڑھتی آگ میں داخل ہوگا. اب اس کی پہچان کرواتے ہیں کہ الاشقی بڑا بدبخت کون ہوگا. الذی کذب و تولی، جس نے جھٹلایا دین کی بات کو، ایمان کی بات کو، نبیوں کی دعوت کو، جس نے معاذ اللہ جھوٹا سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بجائے قبول کرنے کے منہ پھیر دیا. فرماتے ہیں وہ ہے اشقی، بہت بڑا بدبخت ہے. اور فرماتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آگ سے بالکل بچا لیا جائے گا اس شخص کو، الاتقی، جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے. یہ بھی اس میں تقریب کرتی ہے. اور پھر اتقی کی پہچان سمجھائی کہ اتقی کون ہوتے ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال ماض اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے، مال بھی پاک ستھرا ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، دل سے بخل بھی نکل جائے، تم اور لالچ کی بیماریاں جو ہیں یہ بھی نکل جائیں، اور دل میں صرف اللہ کی رضا ہو جائے، اس لیے مال خرچ کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مال جو خرچ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس پر کسی آدمی کا احسان ہے، احسان کا بدلہ دینے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اس لیے نہیں، وہ کسی کی نیکی احسان کا بدلہ دینا یہ بھی نیکی، یہ بھی عبادت ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مخلص آدمی ہے، اتنا پرہیزگار آدمی ہے کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس پر کسی کے جو احسان ہے ان کا بدلہ دے چکا ہے. وہ جو مال خرچ کر رہا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، بعض اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے. رب بھی کون؟ الْأَعْلَى، جو ساری کائنات سے ساری مخلوق سے برتر ہے. مال اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، عن قریب وہ شخص بھی راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. جب اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو رب بھی اس کو اتنا دے گا، اتنا دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. یہ ساری سورت کا خلاصہ ہے. اس میں پہلے چند باتوں کی قسم کھا کر کے پھر سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے، جب رات کا اندھیرا پھیل جائے، چھا جائے. والنہار اذا تجلا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، جب دن کی روشنی پھیل جاتی ہے دنیا میں. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم کہ جس نے نر اور مادی کو پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں مختلف ہیں، رات اور ہے، دن اور ہے، اور نر اور ہے، مادہ اور ہے، جس طرح اللہ کی مخلوق میں سے یہ چیزیں مختلف ہیں، متضاد ہیں، ان کے اثرات بھی مختلف ہیں. رات کا اثر اپنا ہوتا ہے، دن کا اثر اپنا ہوتا ہے، نر اور ہے، مادہ اور ہوتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، جن کا مختلف ہونا ہر آدمی کو سمجھ بھی آ رہا ہے، دیکھ بھی جائے سمجھ بھی رہا ہے، اور یہ چیزیں متضاد ہیں کہ رات اور چیز ہے، دن اور چیز ہے، نر اور ہے، مادہ اور ہے. تو فرماتے ہیں جس طرح یہ چیزیں مختلف متضاد ہیں، ان سعیکم لشتا، اے انسانوں تمہاری کوششیں محنتیں بھی لشتا مختلف ہیں، کہ سب کی کوشش ایک نہیں، تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں. کوئی کس پہ محنت کر رہا ہے، جان کھپا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، اور کوئی کس پہ محنت کر رہا ہے، جان کھپا رہا ہے. تمہاری محنتیں، کوششیں، اعمال مختلف ہیں. اور جب تمہارے اعمال مختلف ہیں، کوششیں مختلف ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے جو نتائج مرتب ہوں گے وہ نتائج بھی مختلف ہوں گے. اس لیے اللہ پاک پھر دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ محنت کے لحاظ سے، کوشش کے لحاظ سے انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، اور پھر ان کے تین تین عمل بتلاتے ہیں، اور تین تین عمل بتلا کر کے ان کے نتائج، دنیاوی نتیجہ بھی اور اخروی نتیجہ بتلاتے ہیں، تاکہ ہر آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بارے میں سوچ لے، فیصلہ کر لے کہ میں جنتی بن رہا ہوں یا جہنمی بن رہا ہوں. اللہ پاک دونوں قسم کے آدمیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان کے تین تین عمل بھی بتلاتے ہیں، اور پھر ان کے عملوں کے نتائج بھی بتلاتے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا دنیا اور آخرت میں. جب ان کے نتائج یہ سامنے آئیں گے، یہ نکلیں گے، اس سے ہر آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے غریب ہے، خواہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، عربی ہے، گجمی ہے، کہ کوئی سی زبان بولنے والا ہے، سیاہ ہے کہ سفید ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جنتی بن رہا ہے، جنت کے لیے تیار ہو رہا ہے، یا دوزخی بن رہا ہے دوزخ کی تیار ہو رہا ہے. بس ساری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے. تو فرماتے ہیں نسائکم لشتا, اے انسانوں تمہاری کوششیں, سائی کہتے ہیں محنت کو, کوشش کو, عمل کو. اے انسانوں تمہاری کوششیں لشتا, یہ بھی مختلف ہے. اب مختلف کوششیں بتلا کر کے نتائج بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں فما من آتا وقت کا وسنت کا بالحسنا, تمہاری کوششیں, تمہاری محنتیں, تمہارے اعمال کیسے مختلف ہیں وہ بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں فما من آتا, پھر جس شخص نے دنیا میں دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا دیا, ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کے راستے سے اپنے مال دے رہا ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے, تو پھر خرچ کر کے کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں بد تقا, دل سے ڈر بھی رہا ہے, یعنی کہ مال خرچ کر کے مغرور ہو رہا ہے, گمنڈ میں ہے کہ جناب میں نے اتنا صدقہ کر دیا, میں نے اتنی زکات دے دی, میں نے یوں کر دیا وہ کر دیا, یہ بات نہیں. وقت کا کہا پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ صدقہ قبول ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے کہیں ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, نمائش نہ ہو. تو یہ صدقہ کر کے مال خرچ کر کے وقت کا کہا کہ دل میں ڈر بھی رہا ہے, اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں, ورنہ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا صدقہ قبول نہ ہو. تو فرماتے ہیں من آتا, جس شخص نے دیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, مال دے رہا ہے, مال خرچ کر رہا ہے, وتقا پھر دل میں ڈر رہا ہے, دو باتیں ہو گئیں, دو عمل ہو گئے. وصدق بالحسنا, اور پھر دین کی جتنی بلی باتیں ہیں, دین کی شریعت کی باتیں ساری اچھی ہیں, ان کی تصدیق کی, ان کو سچا مانتا ہے کہ شریعت کی ساری باتیں برحق ہیں, سچی ہیں, قرآن و حدیث کے جتنے فرمان ہیں سچے ہیں برحق ہیں, اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے وعدے ہیں سب سچے ہیں برحق ہیں, ان کو سچا مانتا ہے, برحق مانتا ہے. تو تین عمل بتلائے اس انسان کے, تین عمل. پہلا عمل یہ ہے کہ من آتا, جس نے دیا اللہ کی راہ میں مال دیا, مال خرچ دیا, اور پھر یہ ہے کہ خرچ کر کے صدقہ خیرات کر کے وہ مغرور نہیں ہو رہا کہ جناب ہم ایسے پیسے ہیں, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے بڑے لاکھوں روپے خرچ کر دیے, ایسے ویسے ہیں, یہ بات نہیں. وتقی, پھر ڈر بھی لگا ہوا ہے, اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے, دل میں ڈر بھی رہا ہے. اور تیسرا عمل یہ ہے وصدق بالحسنا, اچھی باتوں کو سچا سمجھتا ہے, سچا مانتا ہے, شریعت کی, دین کی جتنی باتیں سب اچھی باتیں ہیں, اور سب کو سچا سمجھتا ہے, سچا مانتا ہے کہ سب سچی ہیں برحق, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے وعدے ہیں سب برحق ہیں, سب سچے ہیں, ہو کر کے رہیں گے. بس یہ تین عمل بتائے. اب اس کا نتیجہ بتلاتے ہیں کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا. فصل و یسرہ للیسرا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں, لیسرا آسانی ہو. یہ شاہ عبد القادر مدثری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کرتے ہیں, فصل و یسرہ, ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں, لیسرا آسانی میں, راحت میں لے جاتے ہیں. آسانی راحت سے مراد یہ ہے, جنت مراد ہے, کہ جنت ساری آسانیوں کی جگہ ہے, ہر قسم کی خوشی, ہر قسم کا راحت, ہر قسم کا چین و سکون کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ ہم اس کو پھر آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں کہ آسانی میں لے جاتے ہیں, یعنی آہستہ آہستہ ہم اس کو پھر اس گھر میں لے جاتے ہیں کہ جو آسانیوں کا مرکز ہے وہاں لے جاتے ہیں. فن یسر ہوں لیسرا, اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے فن یسر ہوں لیسرا, ہم اس آدمی کو آسان کر دیتے ہیں. لیسرا آسانی کے لیے, یعنی جنت کے لیے ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں, یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے دے مال فرض کرے اور پھر فرض کر کے دل سے ڈرتا بھی رہے, مغرور نہ ہو, اور شریعت کی ساری باتوں کو سچا برحق مانے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے سارے فرمان سچے برحق ہیں, ان کے سارے وعدوں کو سچا برحق مانے. فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے یہ تین عمل ہوں اور ان تین عملوں پہ جم جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا, فسن و یسر لیسرا, ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں آسانی کے لیے, یہ دنیا میں بھی اس کے دل میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں, چین اور سکون دے دیتے ہیں اس دنیا میں بھی, دنیا میں بھی اس کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے, روزہ آسان ہو جاتا ہے, صدقہ خیرات آسان ہو جاتا ہے, نیک کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے, اور پھر آخری انجام یہ ہے کہ جو ساری آسانیوں ساری راحتوں اور خوشیوں کا گھر ہے ہم اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں, کہ ہم اسے پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو لفظی مطمئنہ یہ ہے فن یسر ہوں لیسرا, ہم اس آدمی کو آسان کر دیتے ہیں آسانی کے لیے, جنت کے لیے, جنت کے لیے ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اعمال جنت اس کے لیے آسان کرتے ہیں, بلکہ فرماتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ کسی عجیب عنوان اختیار کرنا ہے, یعنی آدمی کو ہم آسانی کے لیے جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ اعمال جنت, یعنی جو اعمال انسان کو جنتی بناتے ہیں وہ اعمال ہم اس کا مزاج بنا دیتے ہیں, وہ اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنی آسان, روزہ آسان, نیکی کرنا آسان, سچائی آسان, دیانت داری امانت داری آسان, اور خدا کے بندوں پہ رحم کرنا, ان کو سکھ پہنچانا, اور غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کے ساتھ جانی مالی لحاظ سے معاذ اللہ کے لیے تعاون کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ سارے اعمال ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. گویا کہ ہم اس شخص کو جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں, اس شخص کی کو آسان کر دیتے ہیں, یعنی آسان یہ ہے کہ اس شخص کا مزاج بنا دیتے ہیں کہ نیکی اس کے لیے اتنی آسان ہو جاتی ہے گویا کہ نیکی اس کا مزاج بن جاتا ہے. جب نیکی اس کا مزاج بن جائے تو دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو آسانی عطا فرما دے, اور پھر قبر بھی آسان ہو جاتی ہے, موت بھی آسان ہو جاتی ہے, اور پھر جو ساری آسانیوں خوشیوں کی جگہ ہے اللہ پھر وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ اللہ پاک مطلب ہے کہ انسان, ایک انسان کے تین عمل بتا رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں انسان دو ہی قسم کے ہیں, یا تو محنت نیکی پر ہوگی یا اور گناہ پہ ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی محنت نیکی پر ہے, یعنی مال تو اللہ کے دیے ہوئی چیز, اللہ کی امانت, یہ اللہ کا عطیہ ہے, جو دینا جانتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ آیا میرا بندہ اس کو کہاں خرچ کرے گا, اچھے کاموں میں خرچ کرے گا, دین کے پھیلانے میں خرچ کرے گا, یتیموں مسکینوں غریبوں کا گھر آباد کرنے میں خرچ کرے گا, یا سرمے میں خرچ کرے گا, اور یا ناچ گانے میں خرچ کرے گا. آخر مال تو لگے گا لیکن کہاں لگا رہا ہے, اس لیے کہ مال تو رہے گا نہیں, خرچ نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے چور آ جائیں, ڈاکو آ جائیں, وہ لے لیں, خرچ تو ہوگا, لیکن یہ اپنی مرضی سے مال کہاں خرچ کر رہا ہے. اس لیے اس کے تین عمل بتلاتے ہیں, من آتا کہ جس نے دیا یعنی مال خرچ کیا, وتقا دل سے ڈرتا بھی رہا, اور بلی باتیں اچھی باتوں کی تصدیق کی، ان کو سچا سمجھا، سچا مانا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فن یسرہ للیسرا، ایسے آدمی کو ہم آسان کر دیتے ہیں آسانی کے لیے، یعنی اس بندے کو ہم جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں. بندے کو جنت کے لیے آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جنت، نیک اعمال، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، فضل کی وجہ کا جنتی بن جاتا ہے، یعنی نیک اعمال ہم اس کے لیے ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص کا مزاج ہی نیکی کا بن جاتا ہے. بس یہی شریعت کا حاصل بھی ہے، تصوف سلوک کا حاصل بھی یہی ہے. اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کے اللہ اللہ کرنا، اس کا مقصد ہی ہے کہ نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اتنی آسان ہو جائے کہ نیکی ہمارا مزاج بن جائے. جب نیکی آسان ہو جائے، نماز پڑھنی آسان، پڑھنی تو آسان ہے لیکن چھوڑنی مشکل ہو جائے، رمضان شریف کا روزہ رکھنا تو آسان ہو جائے لیکن چھوڑنا یہ مشکل ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہے جب تک ادا نہیں کرے گا تو بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا کہ موت کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ فریضہ میرے سر پہ نہ رہے. تو حاصل یہ ہے کہ نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور نیکی اللہ پاک اس کا مزاج بنا دیتے ہیں. تو جس شخص کا مزاج نیکی کا بن جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس شخص کو جنت کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، یعنی اعمال جنت اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. جب یہ مزاج اس کا بن جائے، وہ یوں سمجھ لے کہ وہ جنت کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یقیناً جنت میں جائے گا. اولیاء اللہ کی محنت کا حاصل، نبیوں کی محنت کا حاصل یہی ہے کہ اس شخص کو نیکی پہ لگاؤ، اور ایسا نیکی پہ لگے، یہ نہیں دو چار دن نیک کام پہ پھر چھوڑ دے، ایسا نیکی پہ لگے، نیکی کرتا رہے، یہاں تک کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا مزاج بن جائے گا. جب نیکی مزاج بن گیا، نیک کام کرنے آسان ہو گئے، چھوڑنا مشکل ہو گیا، تو پھر یوں سمجھ لو کہ یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے یہ جنتی بن گیا، اور یہ جنت کی تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ یقیناً جنتی بن کر کے جائے گا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، ان کے مرید تھے. حاجی صاحب اتنے بڑے عالم نہیں تھے، یہ حضرات تو بڑے عالم تھے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ذکر بتایا کہ بھی اللہ کا پاک نام لیا کریں اور یوں دیا کریں، ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور پھر ان کو خلافت بھی دے دی. تو فرمایا کہ اب اس نسبت کو آگے بڑھانا یہ آپ کا اپنا کام ہے، یعنی ہم نے جو کچھ آپ کو دینا تھا دے دیا ہے، اب اس کو آگے بڑھانا یہ آپ کا کام ہے، یعنی محنت کرو گے تو آگے بڑھے گی، محنت نہ کرو تو پھر آگے نہیں بڑھے گی. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہا کہ حاجی صاحب نے مجھے کیا دیا، کہ میں تو جس طرح وہاں گیا، ان کی صحبت میں رہا، چند دن رہا، تو جیسا گیا ویسے ہی آیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ حاجی صاحب نے کیا دیا. لیکن فرمایا ہم نے مولوی صاحب جو کچھ دینا تھا دے دیا. مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ 15 سال کی محنت کے بعد پتہ چلا کہ حاجی صاحب نے یہ دولت دی. تو اصل یہ ہے کہ اتنی سستی چیز تو نہیں ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ مولوی صاحب اپنے حالات کی اطلاع بھی دیتے رہنا، آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چھوڑ بیٹھے ہیں. کئی لوگ بزرگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں لیکن ذکر اذکار نہیں کرتے، تو ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں، پھر جو حالات ہوں تو ان سے اطلاع دینا. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ تو اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہے، لیکن کچھ وقت ایسا بھی آیا کہ اطلاع دینے میں تاخیر ہوگی، اطلاع نہ دے سکے. تو جب حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ اپنے حالات کی اطلاع نہیں دی، اس کی کیا وجہ؟ تو عرض کیا کہ حضرت میں کیا اطلاع دوں، اللہ کے فضل سے اب میرا یہ حال بن چکا ہے کہ امور شریعہ جو ہیں یہ امور طبیعہ بن چکے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے آدمی کے لیے روٹی کھانی آسان ہے. کہ آدمی کو پیاس لگ جائے نا تو پیاس کا لگنا بھوک کا لگنا تبھی چیز ہے, ہر آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو جب آدمی کو کیا ہے کہ بھوک لگ جائے تو روٹی کھانی مشکل نہیں ہوتی, آسان ہوتی ہے, آسانی سے آدمی کھا لیتا ہے. اور جب پیاس لگ جائے تو پانی پینا وہ بھی آسان ہوتا ہے, مشکل نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن چکے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب آدمی نیک کام کرے اور پھر کرتا رہے, یعنی چار دن کرے تو چھوڑ دے, کرتا رہے اللہ کے ذات پہ یقین رکھ کر کے, تو پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نیکی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے ہی آسان کرتے ہیں کہ پھر نیکی اس کا مزاج بن جاتا ہے. جب تک نیک کام نہیں کرے گا, نماز نہیں پڑھ رہے گا, اس کو چین سکون نہیں ملے گا. تلاوت روزانہ کرتا ہے, فرض تھوڑی کرتا ہے کہ زیادہ اس کا مزاج بن گیا. تو جب تک وقت پہ تلاوت نہیں کر چکے گا اسے چین نہیں ملے گا. جیسا آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اخبار پینے کے عادی ہوتے ہیں, اخبار دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, تو جب تک وہ اخبار نہیں دیکھ لیں گے نہیں پڑھ لیں گے تو ان کو سکون نہیں ملتا. تو جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بن جائے, ذکر کا عادی بن جائے, تو جب تک ذکر نہیں کر چکے گا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر چکے گا, اسے چین سکون نہیں ملے گا. تو اصل یہ ہے کہ نیکی پہ لگا رہے, ایسا لگا رہے کہ پھر اللہ پاک اس کو آسان بنا دیں گے, مزاج بنا دیں گے. جب یہ نیکی مزاج بن گیا اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جنت میں جائے گا. ہم اس کو آسانی کے لیے, یعنی جنت کے لیے ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں, یعنی اعمال جنت اس کا مزاج بنا دیتے ہیں. ایک تو یہ انسان ہے, اس کے مقابلے میں انسان کی دوسری قسم بتاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, اور وہ شخص جس نے بخل کیا, جس نے نہ دیا. کہ مال تو اللہ نے اس کو بھی دیا تھا لیکن اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا, زکات نہیں دی, عشر فرض تھا یہ بھی نہیں دیا, اور نفلی صدقہ کیا خرچ کرے گا. اس نے بخل کیا, مال نہیں دیا. واستغنى, اور بے پرواہ رہا. یعنی اس نے مطلب یہ ہے کہ آخرت کے ثواب کی فکر نہیں تھی, اللہ کی رضا کی فکر سے بے پرواہ رہا. یہ فکر نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے, اس سے بے پرواہ رہا, بے نیاز رہا. دو عمل ہو گئے. وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اچھی باتوں کو جھوٹا سمجھا. یہ شریعت کی ساری باتیں اچھی باتیں, اللہ کے وعدے اچھے ہیں اور سچے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو سچا سمجھتا, سچا مانتا, ان کو معاذ اللہ اس نے جھوٹا سمجھا. جس آدمی کی تین عمل ہوں گے, ایک بخل اللہ کے راستے میں مال خرچنے کی, اب بخیل بن گیا, اور دوسرا یہ ہے واستغنى, بے پرواہ رہا, ان اسے اللہ کی رضا کی فکر پرواہ نہیں کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور میں نے اپنی آخرت بنانی ہے, آخرت کی فکر سے, آخرت کے ثواب سے, اور آخرت کی نجات سے, اپنے رب کی رضا سے بے نیاز رہا. اور تیسرا عمل کیا ہے, وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اچھی باتوں کو جھوٹا سمجھا. کہنے لگا معاذ اللہ یہ باتیں جھوٹی ہیں. اس نتیجہ کیا نکلے گا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں, لِلْعُسْرَى, سختی میں, تنگی میں. دنیا میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا دل پھر تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس شخص کا مزاج ہو جانا ہے بخیل بن جائے, اللہ بخل سے بچائے. جب آدمی بخیل ہو جائے تو زکات دینے کی تیاری نہیں ہوگا, اور پھر زمین کی پیداوار میں سے عشر جو فرض ہے وہ بھی دینے کی تیاری نہیں ہوگا. نفلی صدقہ کیا کرے گا, کسی غریب مسکین کے ساتھ کیا تعاون کرے گا. اور پھر جسے اپنے رب کے راضی کرنے کی فکر نہیں, اس سے بے پرواہ ہے, اور پھر شریعت کی باتوں کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتا ہے, اگر اس گناہ پہ جم گیا, ڈٹا رہا, تو نتیجہ کس کا یہ ہوتا ہے فصل یسر اون یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تنگی کے لیے سختی کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دن بدن اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. میں بڑے بڑے دنیا داروں کو دیکھ رہے ہیں آپ، جن دنیا داروں کا ایمان بنا ہوا نہیں، بخل ہے اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں، ان کا دل تنگ ہے. حالانکہ کروڑوں پتی ہیں لیکن دل میں چین سکون نہیں، دل تنگ ہے اور دل سخت ہے. اگر غسائل جاتا ہے تو اس کو جواب بھی سختی سے دیتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ دنیا میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دن بدن اللہ پاک اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں. آخری انجام پھر یہ ہوتے ہیں جو ساری سختیوں تنگیوں کی جگہ دو دو وہاں اللہ پہنچا دیتے ہیں. یعنی حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک اس شخص کا مزاج بنا دیتے ہیں گناہ کا. یہ پھر مطلب یہ ہے مزاج گناہ کا ہو جاتا ہے، نیکی سے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ نیکی کو مشکل سمجھتا ہے، نیکی کرنے کی تیار نہیں، اس کا پھر مزاج گناہ کا بن جاتا ہے. جب مزاج گناہ کا بن گیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو دو دور پہنچا دیں گے. یہ دو قسم کے انسان بتلائے، ان کے اعمال بھی بتلا دیے. تو جو آدمی نیکی پہ لگا رہے، جمع رہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے اور نیک کاموں پہ عمل کرتا رہے، یہاں تک کہ پھر یہ مزاج بن جائے گا. جب نیکی کا مزاج بن گیا تو پھر نیکی آسان ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو آسانیوں کے گھر میں، جنت میں پہنچا دیں گے، جنتی بن کر جائے گا. اور اگر ایسا نہیں، گناہ پہ لگا ہوا ہے، توبہ نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں، سوچ نہیں کہ میں تو پردیسی ہوں، موت سر پہ ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو گناہ کا وباد یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، دل میں تنگی ہے اور دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. پھر نیکی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اس کے دل میں نیکی کی کوئی گنجائش نہیں. نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کو پھر دو دو میں پہنچا دیتے ہیں، جو ساری سختیوں کی تنگیوں کی جگہ ہے وہاں اللہ پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھ سکتا ہے کہ نیکی کا میرا مزاج بنا ہوا ہے یا نہیں، میرے لیے نیکی آسان ہے یا مشکل ہے. اگر آسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرے اور انشاءاللہ یہ جنتی بن رہا ہے، جنتی بن کر کے جائے گا. اور اگر یہ نہیں، گناہ پہ لگا ہوا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، خوش قسم فلمیں، جیسے آج کل نوجوان لڑکے لڑکی دیکھتے ہیں اور ان کا معاشرہ برباد ہو رہا، دل خراب ہو رہا، اگر یہ خوش فلمیں دیکھنے کا اللہ بچائے مزاج بن گیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نیک کرنا مشکل ہو جائے گا، نیک سے دلنگ ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آہستہ آہستہ گویا کہ اعمال بد، گناہ کا اس کا مزاج بن جائے گا. کبھی کس عورت کو دیکھے گا، کبھی کس کو دیکھے گا، کبھی کس کی غیبت کرے گا، کبھی کس کی غیبت کرے گا، کبھی کس پہ بہتان باندھے گا، کبھی کس پہ بہتان باندھے گا. یعنی اس کے لیے بہتان باندھنا، غیبت کرنا تو آسان ہے، اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. جب گناہ کا مزاج بن گیا، یہ اس کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا، یہ خطرناک ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دو دکھ میں تیار ہو کے جا رہا ہے. یہ اللہ پاک سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد، کہ جس مال کے خرچ کرنے سے یہ بخیل بنا رہا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا. تو فرماتے ہیں جب جہنم کے گڑے میں گرے گا، یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا، یہ مال اس کو نہیں بچا سکے. کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی ہو، مرتے وقت ایمان نہیں ملا، قبر جہنم کا گڑا بنے گی، اور پھر آخرت میں جب دوزخ کے گڑے میں گرے گا تو فرماتے ہیں یہ مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، یہ اسے نہیں بچا سکے گا. اے دنیا میں مال تو بچا لیتا ہے نا جی، وہ کام عبادت کو رشوت دے دو تو رشوت دے کے آدمی بچ جاتا ہے، جیل خانے سے بچ جاتا ہے اور سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن وہاں جو ہے یہ مال کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں انا علینا للہدیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے، ہماری ذمہ داری ہے للہدیٰ، ہدایت کو سمجھا دینا، یعنی رائے ہدایت کو واضح طور پہ سمجھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی یہ ہماری سنت نہیں، ہماری حکمت نہیں کہ ہم کسی کو ہدایت پہ مجبور کر دیں یا کسی کو نیکی پہ مجبور کر دیں، زبردستی نیک بنا دیں، یہ ہماری حکمت نہیں ہے. ہاں نیکی کا راستہ سمجھا دینا، واضح طور پہ بترا دینا، سمجھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے نیکی اور بدی کو واضح طور پہ سمجھا دی ہے، قرآن پاک واضح طور پہ سمجھا رہا ہے، نبیوں نے واضح طور پہ سمجھا دی ہے کہ یہ اعمال فلاں فلاں اعمال نیک ہیں اور فلاں فلاں اعمال جو ہیں یہ بد ہیں، یہ گناہ ہیں، ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، آدمی کی دنیا آخر خراب ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدیٰ، بے شک ہماری ذمہ داری ہے للہدیٰ، ہدایت کو سمجھا دینا، ہدایت سمجھا دینا، نیکی اور بدی کو واضح کر دینا، سمجھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی دنیا بھی ہماری قبضے میں ہے، دینے والے بھی ہم ہی ہیں، دنیا بنانے والے بھی ہم ہی ہیں. کوئی آدمی یوں نہ سمجھے کہ میں کروڑوں پتی ہو جاؤں گا، خوب پتی ہو جاؤں گا، میری دنیا بن جائے گی، یہ بات نہیں. خدا دنیا نہ بنائے کسی کی تو نہیں بن سکتی، کروڑوں پتی ہو کر کے بیچارہ محتاج رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، اس کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے تو وہ بیچارہ زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے، دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے. فانظر تو کم نارن تلزا، میں تمہیں بڑھتی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس کے بارے میں سمجھا چکا ہوں، لا یصلاھا الا الاشقى، اب بڑھتی ہوئی آگ میں کون داخل ہوگا؟ الاشقى، جو سب سے زیادہ شقی ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر کے بدبخت، اشقى اس میں تفضیل تفضیل، بہت زیادہ بدبخت وہ داخل ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ بڑھتی ہوئی آگ جو خاص طبقہ ہے، جو بڑے بڑے مجرموں کے لیے مخصوص ہے، اے بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے سرکش جو ہیں ان کے لیے یہ دوزخ کا طبقہ جو ہے یہ مخصوص ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں الاشقى وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے، وہ داخل ہوگا، یہ ہمیشہ کے داخل ہوگا، اس کی نجات نہیں ہوگی. الاشقى وہی ہوتا ہے کہ جس کو مرتے وقت ایمان نہیں ملا، ایمان چھوڑ کر کے جو آدمی دنیا سے گیا وہ بڑا ہی بدبخت ہے. الذی کذب و تولی، اس کی پہچان کرواتے ہیں کہ بڑا بدبخت کون ہے، کذبہ، جس نے تکذیب کی، جس نے نبیوں کی بات کو، قرآن کی بات کو معاذ اللہ جھوٹا کہا، اس نے کہا کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا، جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھوٹا کہا، و تولی، اعراض کیا، یعنی قرآن کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں، کس شفقت سے، محبت سے، ہمدردی سے مجھے کیا سمجھا رہے ہیں، اس سے منہ پھیر کوئی توجہ نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ شخص بڑا بدبخت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے، وتولی، اور اس نے منہ پھیرا. یہ انجام بتلایا الاشقى، بڑے بدبخت کا. اور سیجنب الاتقى، فرماتے ہیں بڑھتی ہوئی آگ سے بالکل بچا لیا جائے گا، محفوظ کر لیا جائے گا، الاتقى، جو بڑا پرہیزگار ہے. یہاں اتقى فرماتے ہیں، یہ بھی اس میں تفصیل رکھی گئی ہے، اتقى یعنی بہت بڑا پرہیزگار، اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، یعنی ایسا بچا لیا جائے گا کہ اس کی ہوا تک نہیں لگے گی. الاتقى، سب سے بڑا متقی آدمی جو ہے اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ سے بالکل بچا لیا جائے، بالکل محفوظ، ایسا محفوظ کہ دوزخ کی ہوا تک بھی نہیں پہنچے گی. علماء فرماتے ہیں کہ آخری ایتیں جو ہیں وہ اس کا مضمون تو عام ہے، الفاظ بھی عام ہیں، کہ جو آدمی اتقا ہو، سب سے زیادہ متقی ہو اور اللہ کے نزدیک اسی کی زیادہ قدر ہے کہ جو اتقا ہو، یعنی آدمی کی جو عزت ہوتی ہے وقار ہوتا ہے اللہ کے ہاں تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دولت کی مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، آبرو ہوتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ. علماء فرماتے ہیں یہ الفاظ تو عام ہیں، اس میں ہر عتقہ داخل ہے، مضمون بھی عام ہے، لیکن ان آیتوں کا شان حضور خاص ہے. یہ آخری آیتیں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن پاک ان کو عتقہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان کو عتقہ کی سند دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ محفوظ کر لیے، بچا لیا جائے گا اس آگ سے، العتقہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار. اس کا اندازہ لگا لیں کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت شان ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا فضیلت ہوگی. اللہ پاک ان کو خود عتقہ کی سند دے رہے ہیں، عتقہ سب سے زیادہ متقی. وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے سب سے زیادہ عزت والا العتقہ وہی سب سے زیادہ متقی ہے. تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی. علماء نے فرمایا یہ اس وقت نازل ہوئی کو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غریب مسکین صحابہ کو ان کے مالکوں سے خرید کر کے آزاد کر دیا. جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، بلال کتنے بڑے شان کے صحابی ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے ان کا جو مولا تھا مالک تھا ان پہ ظلم کرتا تھا، سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ظلم برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے ان کو خریدا، ان کے مالک سے خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا. اسی طرح اور چند ایک غریب مسکین صحابی جن کے مالک ان پہ ظلم کرتے تھے، انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا. جب ان کے والد کو پتہ چلا تو والد کہنے لگا کہ اگر آپ نے کوئی غلام آزاد کرنا ہی ہے تو ایسے لوگ خرید کر کے آزاد کریں جو آپ کا بازو بنے، آپ کے مددگار بن سکیں، ایسے لوگوں کے احسان کرنا چاہیے. یہ غریب مسکین جو ہیں یہ آپ کے کیا مددگار بنیں گے، ایسوں کو خرید کر کے آزاد کریں جو آپ کے جو ہیں دست راست بنے، آپ کے مددگار بنیں، آپ کی قوت بازو بنیں. یہ حضرت بلال آپ کو کیا کام آئیں گے، بنا آپ کو کیا کام آئیں گے، حضرت صحیح رومی آپ کو کیا مدد دیں گے. یہ بات میں نے کہا، چلو جواب فرمایا کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں، یہ میرے معاون بنے، بنے نہ بنے میرا مقصد صرف اپنے رب کی رضا مقصود ہے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بس، اور میرے کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں. یہ ان کی شان میں آتے نظر ہوں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الحتقہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، سب سے بڑا متقی وہ ہے، یؤتی مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے، یتزکا تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو جائے. صدقے خیرات سے مال پاک ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتا اور اس میں کمی نہیں ہوتی. اللہ مال بھی پاک کر دیتے ہیں اور پھر دل بھی پاک ہو جاتا ہے، دل میں طمع، لالچ، بخل، یہ بیماریوں سے کیا ہے کہ پھر دل صاف ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتا ہے یہ تزکا تاکہ پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے، دل بھی صاف ہو جائے. حالانکہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ کا دل تو ویسے بھی صاف تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تاکہ اور بھی صفائی ہو جائے. تو پھر کیا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ کسی کا بدلہ دینا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا مخلص ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں لیا جا رہا. تو یہ مال کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کون سا رب؟ الْأَعْلَى، جو سب سے برتر ہے، اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مال اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر انجام کیا ہوگا، بلا سوف یرضا، ان قریب یہ بھی خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے، ہم اس کو راضی کر دیں گے. سبحان، یہی الفاظ اللہ پاک نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہی الفاظ استعمال کیے. سورہ دخا میں آتا ہے نا والا سو فیو ہوتی کا رب ہو کا فتر رہا, آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا فتر رہا آپ راضی ہو جائیں گے, تو وہی رضا کرتی گا یہاں بھی استعمال کیے. اللہ فرماتے ہیں والا سو فیا رضا, یہ بھی راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا, اللہ ان کو اتنا دیں گے اتنا نوازیں گے کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت, جن کو اللہ پاک خود حد کافی سند دے رہے ہیں اور بڑا سو فیرزا کی سند دے رہے ہیں, اللہ ان کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے. جیسے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے استعمال کیے قرآن میں وہ اسی میں بکر صدیق کی شان میں استعمال کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ان کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے. اللہ نے ان کو اپنی دربار سے ایک عطا کی سند دی سب سے زیادہ متقی, اور دوسرا پھر یہ ہے فرماتے ہیں والا سو فیر کا ان قریب وہ بھی راضی ہو جائے گا. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی عظمت شان ہے کہ جس ہستی کو خدا کی بارگاہ سے اتقا کی سند مل گئی اور رسو بیرگاہ کی سند ملی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یہ باتیں سمجھنے کی ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جس نیکی پہ ہم لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, جیسے ہم ذکر سکھاتے ہیں یہ ذکر سیکھ کر کے اپنے گھروں میں کریں دکانوں میں کریں تنہائی میں بیٹھ کر کے توجہ ذکر کرتے رہیں تاکہ ذکر آپ کا مزاج بن جائے اور اس کی برکت سے نماز پڑھنی آسان ہو جائے, رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے, نیکی آسان ہو جائے اور گناہ مشکل ہو جائے, ایسا مشکل کہ گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے. جب نیکی کا مزاج بن گیا اور گناہ مشکل ہو گیا نفرت پیدا ہو گئی, انشاءاللہ یقین جانے کہ پھر یہ شخص جو ہے یہ جنتی بن کے یہاں سے رخصت ہوگا اور موت کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے, اس کو بشارتیں سنائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا نیکی کا مزاج بنائے, ہماری اولادوں کا بھی نیکی کا مزاج بنائے, بالخصوص نوجوان طبقہ اس وقت بہت بگڑ رہا ہے, تصویریں عام ہیں پوش میں عام ہیں, بلکہ یہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے مجھے نام بھی نہیں آتا, اب اس میں بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو آدمی ٹیلی فون کرتا ہے پائے مرد ہے یا عورت اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. اللہ پاک اس بے حیائی سے نوجوان طبقے کی بالخصوص حفاظت فرمائے, اور جو بوڑھے ہیں مرد عورتیں اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک میرا بھی آپ کا بھی نیکی کا مزاج بنائے اور گناہ کی نفرت اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.